Για να έρθουμε τώρα στο μάθημά μας. Είχαμε μείνει χθες στο κεφάλαιο ζήτα εδάφιο 25, έτσι. Ησυχία! Ησυχία είπα! Ψυχόν! Ψυχόν! Μάθημα ξέρεις! Μάθημα λέω, ξέρεις! Ξέρεις! Λέγε! Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Εσύ, παιδί μου, είσαι άνω από τα μόνος. Έχω ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες. Σιγά είπα! Κάτσε κάτω! Αν έδεσαι... Σιγά πάνω! Μάθημα ξέρεις! Λέγε! Το μνημόνιο είδαμε προσωπικά το Σάββατο το πρωί. Ναι. Ένα Σάββατο πρωί για 3 ώρες. Αδιάβαστη. Όχι και η Κατσέλη και ο Ξεχοίδης. Όχι επειδή το λένε, επειδή θα τους στείλουμε έτσι ακριβώς όπως τους αξίζει. Γιατί και μετά τα προχθεσινά και τα χθεσινά πρέπει να σταλούν. Και μόνο επειδή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και μόνο επειδή είναι τόσο συχαμένη είναι η λέξη που μου έρχεται. Έπρεπε μια άλλη πιο πολιτική υποτίθεται, αλλά έχουν τελειώσει οι πολιτικές. Τι να τους πούμε, αδίστακτους, ανίκανους, ικανούς για όλα ταυτόχρονα, χωρίς τσίπα. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Τα είπαμε τον πρώτο μήνα του μνημονίου, τον δεύτερο, τον ένα έκτο, τον πρώτο χρόνο του μνημονίου, στο μεσοπρόθεσμο, τελειώσαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αυτοί οι άνθρωποι μας δημιουργούν εμάς ντροπή που συνυπάρχουμε στον ίδιο τόπο. Οι ίδιοι δεν νιώθουν απολύτως καμία ντροπή και είναι ικανοί και έτοιμοι να πούν το οτιδήποτε, όχι για τη χώρα, μόνο για τον εαυτό τους, στο εσωκομματικό παιχνίδι, σε αυτό που παίζεται, σε ένα κόμμα σφουγγαρόπανο, διαλυμένο τελείως, χωρίς καμία αξία, αξίες δεν είχε και ποτέ έτσι κι αλλιώς, χωρίς καμία χρηματιστηριακή αξία στο πολιτικό χρηματιστήριο, είναι ικανοί να πούν οτιδήποτε και βγαίνουν και το λένε, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Τους ακούνε κάποια εκατομμύρια, με εκατομμύρια προβλήματα, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που όλοι εμείς θεωρούμε ως δεδομένο, να προσέξω τι θα πω, με νοιάζει λίγο τι θα πουν και οι άλλοι για αυτό που θα κάνω. Ένα κράτημα που έχει ο καθένας, αυτοί αποδεικνύουν ότι είναι εκεί και είναι πάρα πολύ τελικά και οι πιο πολλοί από αυτούς είναι στο Πασόκ κατά μια διαβολική σύμπτωση που δεν νοιάζονται καθόλου, όχι για την εικόνα τους, για οτιδήποτε αφορά κάποιες αξίες, το φιλότιμο που υποτίθεται πρέπει να είχαν, τη χώρα, τα εκατομμύρια από κάτω που στενάζουν, τα εκατομμύρια που τους εμπιστεύτηκαν, υπάρχει και αυτή η κατηγορία, τίποτα από όλα αυτά. Βγήκε ο Χρυσοχοίδης, είπε αυτό που είπε, έχει πει και άλλα βέβαια ο Χρυσοχοίδης. Βγαίνει και η κυρία Κατσέλη, Λούκα, και λέει ότι και αυτή στις 3 ώρες. Και τώρα κάθεστε όλοι εσείς, καθόμαστε όλοι εμείς και τα ακούμε. Βεβαίως το ενδεχόμενο επανόρθωσης δεν το συζητάει κανείς. Δεν ζούμε, στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα του μνημονίου, της Τρόικας. Οπότε μην περιμένετε πολλά. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται μόνο από αυτή την πλευρά τέτοιου τύπου πράγματα που σε εξοργίζουν. Ευτυχώς αυτή η οργή θα πιάσει τόπο και θα πιάσει με τον πιο σκληρό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο αδιέξοδο. Το πάνε και οι ίδιοι τόσο φυρί-φυρί, που θα έρθει τόσο όριμο, δεν θα το καταλάβουν αυτοί σίγουρα, δεν θα το καταλάβουμε κι εμείς, εσείς όλοι που θα το κάνετε. Δεν έρχονται μόνο από αυτή την πλευρά αυτού του τύπου οι δηλώσεις, έρχονται και από την άλλη. Δεν υπάρχει θέμα ότι είναι η πάγια συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και γι' αυτό κάποιοι όπως εμείς εδώ. Χριστός. Όταν ελέγαμε ότι ήταν καταστροφική, εγκληματική η εμπλοκή του Νομισματικού Ταμείου σε όλη αυτή την επιχείρηση διαχείρισης του ελληνικού προβλήματος, είχαμε, νομίζω, εκ των υστέρων αποδεικνύεται δίκιο. Έχω μιλήσει εγώ με την κυρία Δρέτα και τον κύριο Κουτρουμάνη επ' αυτού. Τους ρώτησα, επειδή έβλεπα τις συζητήσεις, κύριε Παπαδάκη, μας βάζει το θέμα του 13ου και του 14ου, πώς να πω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιος άλλος εκ των τριών εταίρων. Όχι, είπανε. Όχι, ναι. Αυτός είναι ο Λοβέρδος. Ο προηγούμενος είναι ο Πρετεντέρης. Και ευτυχώς που ήταν το Μέγκα από την πρώτη στιγμή και μας τα έλεγε όλα αυτά, μας είχε προειδοποιήσει, είναι αλήθεια. Δεν το θυμόσαστε εσείς. Κανείς δεν το θυμάται και αν παίξουν τα βίντεο δεν υπάρχει μισό δευτερόλεπτο που να λέει κάτι τέτοιο, όμως το έχει πει. Ο Πρετεντέρης νιώθει ήσυχος, το έχει πει, θα γίνουν πολύ άσχημα πράγματα στον τόπο και ξέρετε κάτι, πρέπει να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα στον τόπο, δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν γίνει αυτή η κάθαρση και θα είναι πολύ άσχημη, να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Εδώ που έχουμε έρθει ακούγοντας μόνο τα λόγια τους και μόνο για αυτά που λένε, Έπρεπε να έχει ανοίξει ο Κορυδαλός. Ποιος Κορυδαλός? Είναι και ο Εφραίμ μέσα, δεν χωράνε πολύ. Έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί άλλου τύπου. Λάθος. Όχι φυλακές. Δεν θα φυλακιστεί κανείς από αυτούς. Θα τελειώσει όπως πρέπει να τελειώσει κάθε ένας που κοροϊδεύει κατά σειροήν εκατομμύρια ανθρώπους και μάλιστα τους κλέβει, βάζει το χέρι στην τσέπη και τους κάνει τελείως δυστυχισμένους. Και από πάνω να βγαίνει να λέει τα δικά του. Ακούσαμε τον κύριο Λοβέρδο στο τέλος που λέει ότι ενημέρωσε, ρώτησε μάλλον τη Δρέτα, τη γραμματέα του Υπουργείου, και του είπε η Δρέτα πριν 5 μέρες αυτό, η Τρόικα δεν έχει θέσει θέμα. Χτες σε συνέντευξή της η Δρέτα είπε ότι τελικά δεν ενημέρωσε καλά τον Λοβέρδο. Η Τρόικα έχει θέσει το θέμα του 13ου και του 14ου μισθού, έχει θέσει και το θέμα της μείωσης του κατώτατου μισθού. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Αυτό είναι το νομισματικό ταμείο. Αυτοί περιφέρονται ανά την Ιφίλιο, διαλύουν χώρες και τους πετάνε παπούτσια στο κεφάλι όπως στην Τουρκία ή τους παίρνουν τελευταία στιγμή με τα ελικόπτερα για να μην τους σκοτώσουν. Ευτυχώς για αυτούς έχουμε υποδηθεί στην Ελλάδα πολύ ευγενέστεροι από τόσο. Κατάλαβα, είπε ο Πρετεντέρης ότι είμαστε πολύ ευγενικοί με τους Τροϊκάνους. Το επόμενο είναι να τον δούμε και αυτόν σε καμιά πορεία. Όχι απλά πορεία, οι πορείες πια είναι τόσο ξεπερασμένες. Ακούσατε, η κυρία Δρέτα δεν το είχε πει στο Λοβέρδο να μην τον πικράνει. Τελικά έθεσε θέμα η Τρόικα. Και κανείς δεν το περίμενε. Και για το 13ο και για το 14ο, αυτό το θέτουν και από την αρχή, αλλά και για τον κατώτατο. Ο κατώτατος δεν έχει, είναι τυπική φράση, είναι ένα σχήμα λόγου. Κατώτατος ρυθμίζεται όπως θέλει, όποιος θέλει. Ξέρετε πώς, αλλά υπάρχει ακόμη στα χαρτιά, είναι και ο Παναγόπουλος της Γεσία που κρατάει εκεί τα μπόσικα. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν δεν το διάβασε το μνημόνιο, το ψήφισε παρόλα αυτά, το στήριξε, ήταν πολύ χαρούμενος που είχαμε μνημόνιο, καμάρωνε γι' αυτό, προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι σωστό, αλλά δεν είχε καταφέρει να το διαβάσει. Είναι χρέος δικό μας να βρούμε αν το έχουν διαβάσει άλλοι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το πολιτικό γραφείο της κυρίας Νταλάρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρίσιμος, συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά. Η κυρία Νταλάρα. Είναι στο εξωτερικό. Ναι, ναι, έχω ακούσει. Ναι, και θα επιστρέψει στο τέλος της εβδομάδας. Να σας κάνω μια ερώτηση, όπως ξέρετε εσείς. Πείτε μου, ναι. Τηλεφωνώ με αφορμή αυτή την έτσι άκομψη δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θέλω να μου πείτε αν η κυρία Νταλάρα το έχει διαβάσει. Η δήλωση αυτή έχει διαδοθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης παντού. Ότι το έχει διαβάσει, κυρία Νταλάρα. Είναι στο εξωτερικό, αλλά φαντάζομαι ότι έχει ενημερωθεί για τη δήλωση. Ποια δήλωση, του κυρίου Χρυσοχοίδη εννοείται? Αυτή δεν μου είπατε, ναι. Ναι, θέλω να ξέρω αν η κυρία Νταλάρα το έχει διαβάσει. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν το διάβασε. Η κυρία Νταλάρα το διάβασε πριν το ψηφίσει. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν έχει κάνει κάποια δήλωση η κυρία Νταλάρα, αλλά βεβαίως κάθε βουλευτής πριν ψηφίσει οτιδήποτε είναι υποχρεωμένος να το διαβάζει. Υποχρεωμένο. Και να το αξιολογεί. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Απλά λέω. Είναι και δικαίωμα αυτό και υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, είναι. Απλά επειδή και ο κύριος... δικαίωμα είναι. Ναι, και δικαίωμα, εντάξει. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι και υπουργός και δεν το έχει διαβάσει. Λέω πόσο δεν μάλλον βουλευτές. Δεν μπορώ να έχω άποψη τώρα. Ναι, δεν λέω να έχετε άποψη για τον κύριο Χρυσοχοίδη προφανώς. Άρα το έχει διαβάσει, να βάλω τικ δίπλα, ναι. Γιατί κάνουμε μια λίστα, θέλει να κάνει μια δήλωση ο κύριος Παπαδήμος, να αποδείξουμε ότι δεν είναι πρόβατα, το έχουν ψηφίσει οι βουλευτές. Το έχουν διαβάσει πριν το ψηφίσουν. Σας είπα, υποχρέωση κάθε βουλευτή είναι και δικαίωμα να διαβάζει αυτό που ψηφίζει. Καλά, και εμείς το θεωρούσαμε αυτονόητο για την κυρία Νταλάρα. Δεν είναι άντε έτσι πολιτικό στο αέρα. Εντάξει, προφανώς. Απλά λέμε εμείς στο μία στο εκατομμύριο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια. Έχουμε κι άλλους στην πορεία. Είναι δυνατόν βουλευτής να. Αυτό κρατάμε από την κοπέλα εκεί, την κυρία, να ψηφίζει χωρίς να έχει διαβάσει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Μείνετε ήσυχοι. Είναι μια εξαίρεση λαμπρή. Έτσι κι αλλιώς ο Χρυσοχοίδης, όλοι οι άλλοι ήξεραν τι έκαναν, το είχαν διαβάσει. Κάποιος άλλος έχει να καταθέσει άποψη για το μνημόνιο ότι είναι κακό. Θα ακούσετε τη φωνούλα του και θα καταλάβετε. Το μνημόνιο, στο οποίο το Πασόκ μας έφερε, ναι, και το οποίο εγώ ως εισηγητής του λαός, αν δείτε την ομιλία μου στη Βουλή εκείνη την ημέρα, μιλώντας άρθρο-άρθρο, είχα προβλέψει πού θα οδηγούσουμε στην ύφεση της χώρας. Προβλέψει πού θα οδηγούσουμε στην ύφεση της χώρας. Ο Άδωνης είχε προβλέψει, τα ήξερε όλα, παρόλα αυτά το ψήφισε και αυτός. Δεν είναι διχασμένες προσωπικότητες, είναι κάτι τελείως χειρότερο, αν μπορεί να υποθεί έτσι. Δεν μπορεί να το πιάσει ο δικός σας ο νους. Ο δικός σας ο νους έχει μάθει αλλού να κινείται. Αυτή είναι κάτι παραπάνω, άλλωστε είναι και εκπρόσωποι ενός έθνους, με τη δική σας μας ψήφο. Ακούσατε ότι ήξερε ότι θα φέρει ύφεση. Ταυτόχρονα, ενώ τα ξέρει όλα αυτά, πάει και ψηφίζει και πάει και υποστήριζει. Για μένα η συζήτηση μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν τη συνεχίζουμε, αφαιρεί τις ευθύνες της κυβερνήσεως. Έχει και ένα δεύτερο πρόβλημα ότι σας δυσκολεύει, διότι εσείς το έχετε ψηφίσει. Το έχω ψηφίσει και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Και πολιτικά σας δυσκολεύει. Είμαι καθόλου. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Μα στη Real News την περασμένη Κυριακή δηλώσατε συχαινόμαστε το μνημόνιο. Φυσικά. Το έχω ψηφίσει και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος. Και πολιτικά σας δυσκολεύει. Είμαι καθόλου. Και τώρα που το συχαίνομαι, εάν πάλι για να σφορεί, πάλι το ψήφισε. Όλα μαζί. Και το συχαίνεται. Και είναι υπερήφανος. Και το ψήφισε. Και φέρνει ύφεση. Άντε τώρα συζητήστε. Λογικά υποτίθεται εμείς είμαστε λογικοί και αυτός δεν είναι λογικός. Το εμείς είμαστε λογικοί παίρνει μεγάλη κουβέντα. Μιλάω για τον ελληνικό λαό, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, γιατί αν τα βάλουμε όλα μαζί στο μίξερ θα χαθούμε. Χαμένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Άντε να συζητήσουμε τώρα με τον Άδωνη τι ακριβώς θέλει να πει και τι ακριβώς έκανε και θα κάνει με το μνημόνιο. Να μάθουμε και για άλλον βουλευτή τι έχει κάνει, αν το έχει μάθει το μάθημά του, για να ξέρουμε ποιοι θα κοπούν και ποιοι θα περάσουν. Έχετε καλέσει το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Κώστα Γείτονα. Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρήσιμος, συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά κι εμείς. Τηλεφωνώ σχετικά με την δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Γείτονας το έχει διαβάσει? Κάνουμε ένα συγκεντρωτικό με τον κύριο Παπαδήμου. Θέλει να κάνει μια δήλωση ο κύριος Παπαδήμος να αποδείξουμε ότι δεν ψήφισαν έτσι βουλευτές το μνημόνιο. Το έχουν διαβάσει. Κοιτάξτε, ο κύριος Γείτονας αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ πέρα για να σας απαντήσει ο ίδιος. Θέλετε να μου αφήσετε κάποιο τηλέφωνο, να σας καλέσω εγώ, γιατί είναι στη Βουλή, είναι στην Επιτροπή. Ναι, ναι, το ξέρω ότι είναι η Επιτροπή. Απλά λέω πως ξέρετε στο γραφείο, δεν έχετε, δηλαδή δεν αντιληφθήκατε κάτι. Ήρθαν τα χαρτιά, ήρθε ένας πάγκος με πολλές σελίδες. Διάβασε ο κύριος Γείτονας. Πώς ψήφισε, αυτό ήθελα να ξέρω. Το είχε διαβάσει? Γιατί πρέπει να κάνω τη λίστα να δώσω στον κύριο Παπαδήμο, λίγο με πιέζει να βάλω ένα τικ. Μάλλον όχι, δεν θα το είχε διαβάσει. Ακούστε με λιγάκι. Έμπειρος κοινοβουλευτικός ο κύριος Γείτονας τόσα χρόνια. Λογικά. Εγώ δεν θα απαντήσω για τον κύριο Γείτονα. Δεν απαντήστε τώρα, έτσι λογικά. Στο μεταξύ μας τώρα. Θα περιμένετε να σας δώσω την απάντηση τη δική του, εντάξει. Εντάξει, θα περιμένουμε, δεν θα μπει το τίκ για να ξέρει και ο Παπαδήμος να βγει να πει πώς οι βουλευτές από αυτούς που τον στηρίζουν, όλοι αυτοί στηρίζουν εν τω μεταξύ. Βέβαια, έκαναν και χτες οι βουλευτές του Πασόκ ένα μίνι και όχι και τόσο θεαματικό ξεκάρφωμα. Ενώ έχουν ψηφίσει όλους τους νόμους, όλα τα πλαίσια, τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα. Βρήκαν τους φαρμακοποιούς να διαφοροποιηθούν και να βγουν να το παίξουν μάγκες στην εκλογική περιφέρεια. Κυρίως ισοκομματικό είναι το μήνυμα, παρά εθνικό, παρά κοινωνικό, παρά οτιδήποτε άλλο και παρά λογικό βέβαια. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι έκαναν τον ταϊλίκι τους, το είχαν τόσο ανάγκη να τους το αναγνωρίσουμε ότι ναι, άμα θέλουν, στα 2,5 χρόνια μετά το μνημόνιο μπορούν να διαφοροποιηθούν μία φορά στις χίλιες και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια. Ο Αυτιάς είναι αυτός που λέει τα ενσημάκια, τα μισθουλάκια. Τελικά και κάποιος άλλος αναδεικνύεται, θα τον ακούσετε τώρα και θα τον συμμεριστείτε. Τέταρτος να πληρώσει δεν υπάρχει. Είμαστε εμείς οι δανειστές και οι Ευρωπαίοι. Τέταρτος δεν υπάρχει. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας, να παρακαλάμε να πάει καλά το PSI, να δημιουργήσει ένα χρέος όσο γίνεται μικρότερο και όσο γίνεται φθηνότερο, μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Ιωάννης Πρετεντέρης. Μπας και σώσουμε τα μισθουλάκια μας. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Την ίδια ώρα που λένε ότι εμείς λέγαμε ότι το μνημόνιο δεν είναι καλό, τώρα λένε ότι το PSI είναι καλό. Το PSI είναι στο ίδιο πλαίσιο, είναι η ίδια συνταγή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί οι τροϊκάνοι που εφάρμοσαν την αποτυχημένη νούμερο 1 συνταγή και έρχονται να εφαρμόσουν. Ναι, μεν το PSI δεν είναι συνταγή, αλλά εντάσσεται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με την πολιτική και την τακτική αυτή, την πολύ επιτυχημένη, που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες έχει να επιδείξει λαμπρά επιτεύγματα. Και λένε τώρα ότι πρέπει. Σε ένα χρόνο, με αυτή τη λογική και με αυτά που έχουμε δει, θα βγουν να πούνε: εμείς λέγαμε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συμφωνία, γιατί θα μας χαντάκωνε κτλ. Κτλ. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον που ενώ μπορούσε να προειδοποιήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, έχει και το κύρος, το θεσμικό, το Πασόκ, τη χώρα, ότι δεν πάνε καλά και ότι δεν είχαν λάβει υπόψη τους την ύφεση που θα έφερνε το μνημόνιο, άρα να το προσάρμοζαν. Να τον ακούσουμε πώς ακριβώς τα είπε, γιατί τα είπε πάρα πολύ καλά και θα συμμεριστούμε την άποψή του, είναι ο Κώστας Σιμίτης. Die verfasser des Memorandums haben es auch versäumt, Die zu erreichenden Ziele mit den tatsächlichen Entwicklungen zu verbinden. Also zu bestimmen, dass im Falle einer entschieden größeren als der vorhergesehenen Rezession der Zeitraum zur Erreichung der Ziele sich automatisch verlängert. My sweet revenge will be yours for the taking. It's in the making, baby. Προσπάθησε να πάρουμε κανένα φράγκο. Θα μείνω χωρίς λεφτά, θα πάθω ζημιά. Ρε αγορίνα μου, βλέπεις πως παρανομώ τώρα για σένα. Ναι, βρε αγάπη μου, αφού δεν μας πήραν. Δεν πιστεύω να μας ακούει κανένα στο τηλέφωνο. Τίποτα να βρούμε κανένα μπελά. Όχι, ρε, ούτε μία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλα τα κανάλια έχουν κάνει ηχητική αναπαράσταση των τηλεφωνημάτων των σπυρών της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Α έχει την καλύτερη, όπως ακούσατε. Το ζουν εκεί τα παιδιά. Έχουν μπει στο πετσί του ρόλου. Όντως είναι απόλαυση να ακούς τα τηλεφωνήματα της σπύρας της Θεσσαλονίκης με τους δημοσιογράφους, τους εθνοκάπηλους, τους υποψήφους πολιτευτές του λαός και σχέσεις με περιφερειάρχες κτλ. Κτλ. Ωραία τηλεφωνήματα. Όλοι αυτοί πάντα ψηλά την ελληνική σημαία, πάντα ψηλά την πατρίδα. Πάντα ψηλά αυτά τα ιδανικά κάτω από τα οποία κρυβόταν το μεγάλο φαγοπότη για τους ίδιους βεβαίως και για όσους συμμετείχαν. Ο Σιμίτης στα γερμανικά τον ακούσαμε, δεν υπάρχει λόγος να τον ακούσουμε στα ελληνικά. Έτσι κι αλλιώς δεν προτίμησε να μας τα πει στα ελληνικά. Προτίμησε ως γνήσια κότα να πάει στη Γερμανία σε ένα συμπόσιο των οικολόγων πρασίνων εκεί να πει αυτά που έπρεπε να είχε πει εδώ και δύο χρόνια. Αλλά δεν υπάρχουν τα κότσια. Ανθρωπάκια κυβερνούσαν, ανθρωπάκια κυβερνούν, τρέχουν με αλλαγμούς να σωθούν και νομίζουν ότι έτσι σώζονται. Τους ευχαριστούμε για τις λαβές που δίνουν. Νομίζω πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να μάθουμε και από άλλον βουλευτή. Δεν θα μάθουμε από ό,τι θα καταλάβετε τι ακριβώς έχει κάνει. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το γραφείο του κυρίου Βουρού. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρής, είμαι ο συνεργάτης του κύριου Παπαδήμου. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Καλά κι εγώ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ναι, για τον κύριο Βουρό, με αφορμή δηλαδή αυτή την άκομψη, ας πούμε, δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Επειδή φτιάχνουμε τώρα ένα συνολικό με τον κύριο Παπαδήμο, θέλω να μου πείτε αν ο κύριος βουλευτής το διάβασε. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν έχω μιλήσει μαζί του. Α, δεν ξέρετε και από το γραφείο αν το έχει διαβάσει, πώς, άντα έτσι το ψήφισε? Δεν κατάλαβα για ποιο θέμα συζητάτε. Για το μνημόνιο. Μάλιστα. Αν το διάβασε πριν το ψηφίσει ο κύριος Βούρος. Το όνομά σας μου είπατε? Ανδρέας Τεπενδρής. Και με μαγνητοφωνείτε αυτή τη στιγμή? Όχι. Από το Ζούγκλα. Ποιο Ζούγκλα? Από το Ζούγκλα είστε ή από την Ελληνοφρένεια. Καλή σας μέρα. Από τον κύριο Παπαδήμο δεν παίζει. Από τη ζούγκλα της ελληνοφρένειας ή από την ελληνοφρένεια της ζούγκλας, από τη ζούγκλα της καθημερινότητας. Ξύπνια εκεί στο Βουρό, έχουμε άλλη μια ξύπνια στην πορεία, αλλά έχουμε όλοι άλλοι τσιμπάνε όταν ακούνε και Παπαδήμος ειδικά. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, όπως ακούσατε, κάθε μέρα, μία με δύο. Χθες είχαμε τη στάση εργασίας, οι δημοσιογράφοι είπαν τα δικά τους, σε μια πολύ μαζική συνέλευση, όντως, και με ένταση κτλ. Κτλ. Είναι βέβαια και οι εποχές τέτοιες που δεν σηκώνουν χαλαρότητες και παρά είμαστε χαλαροί, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι που είναι οι τελευταίοι που θα ξεχαλαρώσουν, ίσως και ποτέ, αλλά ο Πρετεντέρης έχει κάνει την αρχή, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, οπότε είναι ένα καλό δείγμα αυτό, μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι, κάτω από αυτόν θα πηγαίναμε άνετα εμείς. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, 211-200-8200, τηλέφωνο, στούντιο, papakirialfm.gr είναι το mail και real και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-100 έχετε κινητό. Ο Μιχάλης, ο αδιάβαστος και πολύ διαβασμένος όταν δεν έπρεπε, ακολουθεί. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Το γεγονός ότι πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιου αποδίδει. Άρα λοιπόν, σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές πάλι. Λέει το παλιό σκύλο. Σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές πάλι. Τον κακό του τον καιρό λέει, αυτό λέει. Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. I saw her laugh, then she said, go away. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. My sweet revenge will be yours for the taking. It's in the making. το μνημόνιο, ναι. Είδαμε προσωπικά εσείς. Το Σάββατο το πρωί, ναι. Ένα Σάββατο πρωί για 3 ώρες. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Το γεγονός ότι πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιου αποδίδει. Μπράβο! Φίλη ακροάτρια εδώ που έχει και πρόσβαση στο κινητό μας, στον αριθμό το δικό μου, μου στέλνει μήνυμα ακούγοντας την εκπομπή πότε θα πάρουμε τα όπλα. Της απαντάω χτες. Και μου στέλνει μήνυμα, αυτού γαμώτο το έχασα, έβλεπα το τουρκικό. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα χαθεί η επανάσταση. Μάλλον έχει ξεκινήσει η επανάσταση, αλλά βλέπαμε κάποιο τουρκικό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να ακούσουμε τον υπόλοιπο λαό, μπας και έχει άλλα κέφια. Γεια σας, ο κύριος Αποστολή. Ναι. Κύριε Αποστολή, αυτός ο π***ς, γιατί δεν έκανε γόβες? Μόνο μπήκε στην πολιτική για να ξεφτιμίσει την έννοια του αριστερού, του κομμουνιστή. Συνέφερε καλύτερα. Ναι. Ήταν πιο οικονομικό. Συνέφερε καλύτερα. Τώρα, όσοι για το Λοβέρδο, από τα καθήκια σκατά βγαίνουνε. Να σου πω, αγόρι μου, το φίλο μας το Δημήτρο Μανολάκη τον άκουσες το Σάββατο στον Αυτιά? Όχι. Γιατί? Έχασες. Όχι, δεν έχασα. Ξέχασα. Κακό. Ξέχασα ότι ξεκίνησε ο Γιώργης ο Αυτιάς. Αυτό είναι το θέμα μου. Και είμαι με νεύρα όλη τη βδομάδα. Μια χαρά πάει ο Αυτιάς. Μια χαρά. Όσο μια χαρά. Ξεχνιόνται όμως αυτά, δεν ξεχνιόνται. Τα κατεβάζει τα βρακάκια όσο πάει. Να σου πω τώρα. Έλα. Το φίλο μας δεν τον άκουσε εδώ. Έκανε μια πολύ ωραία πρόταση. Τι? Για να βγούμε από την κρίση. Τι? Αλλά ήταν λίγος κατ' εμέ. Τέλος πάντων, είπε να έρθουν οι πολυεθνικές και να μην τις φορολογούμε για 7 χρόνια. Για πόσα? Να μην τις φορολογούμε, να τους δώσουμε ένα έτσι ερέθισμα για να έρθουν. Και λέω κι εγώ, λίγος. Να τους δώσουμε και καμιά επιδότηση. Κοίταξε να δεις, μπορεί και να μην χρειάζεται. Μπορεί και να μην χρειάζεται με την έννοια ότι εντάξει, τόσοι φορολογούνται, γιατί να φορολογηθούν και οι εταιρείες οι πολυεθνικές. Ακριβώς. Άμα έχουμε καλύψει το φορολογικό έλλειμμα από τους εργαζόμενους, γιατί να φορολογήσουμε και τις εταιρείες? Συμφωνώ και να τους δώσουμε και καμιά επιδότηση, να αφαιρέσουμε και τις εταιρείες. Ποιος θα πάρει την επιδότηση, συγγνώμη, ο Σκουπιδιάρης, η δημόσια υπάλληλη, η επιχείρηση θα το πάρει, εκείνη θα φέρει λεφτά στον τόπο. Αμέ. Τι αμέ, το ξέρω. Να μην πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές για 10 χρόνια για να έρθουν οι άνθρωποι. Πώς θα έρθουν αλλιώς? Γιατί όχι, να, μη σου πω και νίκια. Είδες που συμφωνούμε. Το ξέρα, ΣΥΡΙΖΑ και εσύ, ε. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω μια χάρη. Τι? Πες το μωρό μου μια καλημέρα. Μωρό σου? Ναι, εκεί γύρω είναι. Αν φωνάξει ποιο είναι το μωρό τη, όλοι ξέρουν. Ποιο καλέ? Φώναξε. Τι θα εμφανιστεί, μη στεναχωριέσαι. Ποια είσαι, πες καλέ? Ότι έχω κλέψει όλες τις φωτογραφίες του από το Facebook. Ποιανού? Του μωρού μου. Του μωρού σου. Και άλλη φορά δεν με προσέχει, θα πάω πιο μακριά. Αυτά. Μη μου πει. Αχ. Σε φιλό μωρό μου, bye. Εγώ είμαι το μωρό σου? Όχι, καλέ. Ναι. Εγώ είμαι πάλι, τι κάνεις? Τι είσαι πάλι, μιλάγαμε και πριν και δεν το ήξερα. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει, Αποστόλη. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε μιλήσει, πριν δεν μιλάγαμε. Εγώ είμαι πάλι, μιλάω με εκατοντάδες πολλές φορές. Νομίζεις ότι είσαι μία και μοναδική? Φυσικά. Δεν προλαβαίνω που να τα δώσω, παιδί μου, πας καλά. Σοβαρολογώ. Με πληγώνεις. Δεν σε πληγώνω καθόλου. Ευτυχώς που κάνω και αυτές τις απεργίες που και που για να ξεκουράζομαι. Αχ, μη μου ξαναπείς για τις απεργίες, Αποστόλη, που κάνετε, γιατί δεν θα τα αντέξω, έτσι. Γιατί? Τι να σου λέω ψέματα, θα σου λέω. Μια χαρά ήταν χθες που δουλεύαμε. Μα δεν δουλεύαμε, δεν μπορώ να μου βγαίνει το ψέμα. Μην ξανακάνεις, αρρωστήσω. Είμαι ειλικρινές, αρσενικό. Μ' αρέσει αυτό έναν άντρα. Ναι. Όχι, όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ τα φούμαρα και τις μεταξύ του σκορδέ. Μα τι, ότι μαλακίες, γιατί εγώ το εννοούσα, νομίζεις. Τέλος πάντων, πες μου. Μ' αρέσει. Λοιπόν, έκανα μια ανακάλυψη. Ανακάλυψη γιατί μερικοί υποστηρίζουν ακόμη Παπανδρέου και Καραμανλή. Γιατί μερικοί? Γιατί θέλουν να πάρουν τα επιδόματα ανομαλίας, οι ανώμαλοι. Γι' αυτό το κάνουν και τους υποστηρίζουν ακόμη. Για να πάρουν επιδόματα ανομαλίας. Μπράβο, γκομενάκι, γκομενάκι, να, δουλεύει το μυαλό. Φυσικά και δουλεύει. Και σας είχα όλες για εύκολες χαζές. Είμαι μελαχρινή εγώ, δεν είμαι χαζή. Είπα εγώ ότι είσαι ξανθιά, χαζή ποτέ είσαι. Νομίζω ότι μόνο ξανθιές είναι χαζές. Για όσα τραβάμε και για όσα συμβαίνουν, οι πρώτοι που φταίμε είμαστε εμείς. Οι αμνήμονες που δεν θυμόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Πιστεύουμε τον κάθε μαλάκα με τα ψέματα που λέει και τον κάθε ηλίθιο λοβέρδο που βγαίνει και μας απειλεί. Σας παρακαλώ. Τους ανεχόμαστε και επιπροσθέτως είμαστε άξιοι των πεπραγμένων μας. Διαφωνείς? Οφείλω. Ρε, ο γέρος ο Αντρέας, τι αμαρτήσει είχε κάνει και έχει βγάλει δυο μαρκέ γιου, ρε φίλε. Όχι, οι τρεις. Το τρίτο δεν έχουμε πάρει γραμμή, αμέ είναι μαρκέ ακόμα, αλλά οι δύο είναι. Εσύ τι πιστεύεις? Εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι δύο στα τρία, ότι δεν έκανε το σερί, το χαρτί. Νομίζω ο Θεός έχει συγχωρέσει κάποιες αμαρτήσεις και έχει αφήσει ένα παιδί να μην είναι μαρκέ, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Να σου θυμίσω ότι λέγεται Παπανδρέου και ο τρίτος. Πόσες πιθανότητες να μην είναι? Πώς τον έλενε τον άλλο, ρε? Αντρίκο. Αντρίκο. Ναι. Από το όνομα φοβάμαι πως δεν είναι μαλάκα, είναι τίποτα άλλο. Τι άλλο μπορεί να είναι? Μόνο με αυτό ταιριάζει το μαλάκα μπροστά. Μαλάκα Αντρίκος. Καλό, έλα, γεια σου. Έλα, γεια. Στέλνει μήνυμα να σε ακροατήσει και λέει. Ο Μπάμπης, έχει και όνομα Μπάμπης. Μπορεί να είναι και γνωστός. Με παίρνουν, λέει, κάπου στις τράπεζες τηλέφωνο. Δώστε μου έναν τηλεφωνικό αριθμό να παίρνουν εσάς να τους πεθάνετε. Αυτό το έχουν κάνει κι άλλοι. Όσοι σας παίρνουν από τις πρακτικές, θα λέτε να πάρει τον κύριο Αποστόλη, αύριο, εν πάση περιπτώσει, μία με δύο, στο 211-200-8200. Διοχετεύστε τους εδώ. Καλύπτουμε τα ονόματα και θα απαντήσει για σας ο Αποστόλης όπως συνηθίζει να απαντάει. Να μάθουμε τώρα και για έναν ακόμη βουλευτή και υφυπουργό και στέλεχος. Γενικώς έτσι στυλοβάτη του μνημονίου, τι ακριβώς έχει κάνει και αν έχει διαβάσει το μάθημά του. Ορίστε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μ' ακούτε, δεν σας ακούω καλά. Το γραφείο του κυρίου Ρόβλια. Ναι, εγώ σας ακούω. Το γραφείο του κυρίου Ρόβλια. Ναι. Καλημέρα, ο Ανδρέας ο Τεπενδρίσιμος, συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Καλά είστε? Μια χαρά. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τηλεφωνώ σχετικά με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης που δεν το διάβασε. Ο κύριος Ρόβλιας το έχει διαβάσει? Να σας δώσω λίγο τον υπεύθυνο, μισό λεπτάκι. Α, ναι, αμέ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρίσιμος, συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου. Τι κάνετε? Ο Ανδρέας. Ο Τεπενδρίς. Δε. Τεπενδρίς. Ναι. Καρδιτσός όχι, έτσι. Ω, δεν είμαι από την Καρδίτσα. Δεν είμαι. Από τη Σπάρτη. Α, τι. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είστε καλά? Καλά, εσείς. Πρωθυπουργός μας καλά? Καλά είναι. Μια χαρά σας χαιρετάει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τηλεφωνώ σχετικά με εκείνη την άκομψη, τη δήλωση που έκανε την άχαρη ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι. Που λέει δεν διάβασε το μνημόνιο και το ψήφισε. Ναι. Ήθελα να μάθω τώρα, ο κύριος Ρόβλιας το είχε διαβάσει? Τι να σας απαντήσω εγώ τώρα, πάρετε τον ίδιο τον Ρόβλια. Ναι, εσείς πώς το είδατε εκεί στο γραφείο ή το ψήφισε εγώ έτσι? Εγώ Καρδίτσα είμαι τώρα, στην Καρδίτσα εδώ ο κόσμος, εντάξει, ο κόσμος λύνει, ο κόσμος του Πασόκ είναι, πώς να σας το πω, τα έχει αρπαγμένα. Τα αρπάξαν οι Πασόκοι. Ναι. Καλά, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Από τη Ζήμενς, από πού, τι εννοείτε? Όχι, τα αρπάξαν δηλαδή για τη δήλωση του τέτοιου, πώς το λένε. Του Χρυσοχοίδη. Ναι. Α, νόμιζα πήγε και με τον άλλο μαλλού. Όχι, καλή μόνο. Όχι. Ωραία. Α, με τον Χρυσοχοίδη τώρα. Έκανα παράπονο. Ήρθα εδώ πριν και με έκανα παράπονο. Κατάλαβε και πραγματικά. Τώρα είδε και στο Facebook έγινε. Στο Facebook τι έγινε, τι λέγανε? Τώρα έχουν βάλει όλοι, από ό,τι άκουσε τηλεόραση, τα χθεσινά τα δελτία των ειδήσεων των 8. Ναι. Έβγαιναν και έγραφαν όλοι ένα σωρό βλακίες τώρα τον έγραφαν. Καλά, δεν ήταν δήλωση και αυτή που έκανε τώρα μεταξύ μας. Εντάξει. Και ο κύριος Παπαδήμος είναι πικραμένος, ας πούμε. Ναι. Δεν γίνεται έτσι, τι στήριξη είναι αυτή? Εδώ κάνουμε μια προσπάθεια τώρα για να σωθεί η πατρίδα μας και μπράβο το και ο. Εκεί στο γραφείο του κύριου Ρόβλια. Δηλαδή, κάνουμε μια τεράστια για να σωθούμε. Ναι. Και εμένα με έκουψαν. Βγαίνω εγώ να παραπονηθώ, δεν βγαίνω. Έχω και παιδιά που σπουδάζουν διαφορετικές πόλεις. Και όμως τι να κάνω, για την πατρίδα λέω. Για την πατρίδα λέτε. Ναι. Είστε Πασόκ εσείς. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω, δεν το λέει οποιοδήποτε. Αυτό πρέπει να είστε μέλος. Ναι, εγώ ναι, το περνάω μέλος είμαι. Εγώ το περνάω και σ' άλλο. Ναι. Πρέπει να σώσουμε την πατρίδα πρώτα. Καλά κάνετε. Όχι, δεν πειρα... Αν δεν ζοριστούμε εμείς, ποιος θα ζοριστεί? Έτσι, ναι. Και εμείς κάναμε λάθη τόσα χρόνια, δεν κάναμε? Έτσι, κάναμε. Κάναμε, Πασόκ ψηφίζαμε. Τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Ναι. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι παραδουλεύουμε. Έτσι. Και εντάξει, λογικό να κάνουμε και λάθη. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, τι να πω. Ναι. Πείτε μου λίγο τώρα εσείς, τι λέτε, να βάλω δίπλα ένα ναι, γιατί έχω τον κατάλογο με τους βουλευτές που το διάβασαν και που δεν το διάβασαν. Θέλει να ξέρει ο κύριος Παπαδήμος. Όχι, κοίταξε, θα πάρετε στο γραφείο της Αθήνας μετά έστρα. Να πάρω μετά έστρα στην Αθήνα. Ναι. Εσείς τον Τίνο τώρα, έτσι πώς τον ξέρετε προσωπικά, πώς το βλέπετε, είναι έμπειρος, θα το έχει διαβάσει, θα το έχει διαβάσει? Υπεύθυνος πολιτικός είναι τώρα, δεν είναι επεξεγέλασε. Άμα ήταν κάτι θα έβγαινε ο Τίνος, βγαίνει και μόνος στη δουλειά, δεν είναι ανάγκη να. Ναι, αυτό λέω, δηλαδή. Εγώ λέω. Ένας πολιτικός, ο κύριος Τίνος υπουργός είναι με γραφείο και επαγγελματίας τόσα χρόνια και αξιόλογος. Δεν είναι. Ο Τίνος υπουργός είναι επαγγελματίας, το ξέρω, ναι. Δεν είναι. Όχι, τώρα... και επαγγελματίας, έχει κυβερνητικό γραφείο επαγγελματικό που άφησε τη δουλειά του. Αν νόμιζα. Επαγγελματίας πολιτικός, νόμιζα, όχι τέτοια πράγματα. Ναι. Από του καλύτερου δηλαδή. Αυτό που είναι, δεν θα ερμηνεύσουμε. Αν είναι κάτι να πει ο Τίνος, το λέει μόνο του. Εντάξει, εγώ θα βάλω ένα ναι για την ώρα. Εντάξει, να είσαι καλά. Και εσείς, καλή δύναμη, καλό κουλάγιο, καλές θυσίες. Ζήτω το Πασόκ. Στέλνετε πολλά και καλά μηνύματα για το Χρυσοχοΐδη και για όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Εκ μέρους τους είμαι σίγουρος να σας ευχαριστήσω. Καλύτερα δεν μπορούν να σταλούν. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσω. Ψιλοκαταλαβαίνετε. Σε ένα μήνυμα να στείλουμε, δεν έχει σχέση με το Χρυσοχοΐδη. Το ακριβώς αντίθετο. Η ομάδα Πείραγμα στηρίζει το δίκαιο αγώνα των απεργών στη Χαλιβουργία. Διοργανώνει με τη στήριξη και με την στήριξή τους παράσταση αλληλεγγύης την Κυριακή 29 Γενάρη 2012 στις 8 στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, Λεωφόρο Συγκρού 143, με τον πλούτο του Αριστοφάνη, μετάφραση Ειρήνης Μελά και σκηνοθεσία Αγγελικής Κασιόλ. Όποιος θέλει, τιμή 6 ευρώ, όλα τα έσοδα θα πάνε για τους απεργούς της Χαλιβουργίας, Κυριακή 29 Γενάρη στις 8 το βράδυ, Γιάλινο Μουσικό Θέατρο Συγκρού 143. Λαός Βου. Έλα ρε. Έλα. Στα 18 μου, πρώτη φορά το 93 που ψήφισα στη ζωή μου. Ναι. Ψήφισα Πασόκ. Ποιος γελάει, κοροϊδεύουνε? Όχι, εγώ θεωρώ. Κάτι γέλια ακούω από πίσω. Όχι, είμαι στον δρόμο, κάτι παιδιά γέλανε, όχι βέβαια. Θα ακούσα το Πασόκ γι' αυτό. Όχι, δεν τα ακούσα, ρε, δεν πιστεύω. Ναι. Τι. Πώς θα με χαρακτηρίζει? Ακούγεται και στις χαμηλές. Πώς θα με χαρακτηρίζει, μεταξύ μας τώρα. Αγλαό νέο, λαμπρό δηλαδή. Έλα, έλα, μαλακίες, σοβαρά. Το εννοώ, μπράβο γέ μου. Ψήφισε και εσύ. Κακό είναι. Σε καλό μας βγήκε. Τώρα πάντως είμαι μπερδεμένος. Πότε είπες, ήταν αυτό το 93? Το 93, ναι, με το Μητσοτάκι. Αντρέα δηλαδή. Ναι, το μαλάκα, ναι. Σε παρακαλώ. Δεν είναι στο πάνελ και δεν είναι σωστό. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, μπορώ να σε δικαιολογήσω μόνο και μόνο λόγω αισθητικής. Ήθελες μια άλλη αισθητική, ας πούμε, έδιωξε το Μητσοτάκι, δεν την πάλευες. Ναι. Μετά δεν ξαναψήφισες. Μετά τις άλλες φορές έριξα πολλά άκυρα. Εκεί ήταν το λάθος. Την τελευταία φορά ψήφισα κανένα πάλι μαλάκια. Τι? Καρατζαφέρε, που. Α, είδες, διορθώθηκες. Έμαθες από το λάθος σου. Ναι. Και το έκανες χειρότερα. Εκεί που θα σε δικαιολογούσα απόλυτα θα ήταν αν ψήφισες Σιμίτη. Όχι, αυτό δεν ψήφισα Σιμίτη. Ρε παιδί μου, που θα καταλάβαινα να παραμυθιαστείς το όραμα του εξυγχρονισμού. Εγώ την είχα πατήσει, ας πούμε. Να. Α. Ναι. Και εξυγχρονιστήκαμε. Δύο φορές έγκυρα, δύο φορές μαλακία. Αν νόμιζα δύο φορές εξυγχρονιστήκαμε. Όχι, όχι, άλλο λέω. Θα ήταν κωμικό. Έλα, τι γίνεται. Έλα, καλά. Λοιπόν, να πει κάποιος αυτόν εδώ τον ανεκδίκητο συνταγματολόγο του κόλου, που μπερδεύει την δικαστική με την εκτελεστική εξουσία, ότι όντως θα γίνει μακελιό. Αλλά για άλλο λόγο, θα γίνει μακελιό αν τον πιάσουν οι κνήτες, με τους οποίους έκανε συντροφική παρέα όταν ήταν εδώ πέρα πάνω φοιτητής στο Αριστοτέλειο, και αν τον πιάσουν και όλες οι φοιτητριούλες, οι οποίες του κάθονταν για να τις περάσει κάτω, όταν ήταν καθηγητής εκεί πέρα κάτω, στην Αθήνα. Έκατσε φοιτήτρια στον Ανδρουλάκη. Α, μπράβο, το βρήκες. Το βρήκες, ευχαριστώ. Είναι δυνατόν, τώρα μου πεις όρθια δεν θα μπορούσε να είναι, μόνο να του κάτσει θα μπορούσε γιατί δεν έφτανε. Έτσι, μπράβο. Αλλά είναι δυνατόν, τι σκεφτότανε. Έλαντε, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Μου έφτιαξε ωραία εικόνα, σκέφτομαι τον Ανδρουλάκη να πηδάει, πολύ μου αρέσει. Εγώ βέβαια και το Λοβέρδο έλεγα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα, έτσι. Για το Λοβέρδο έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρόσεχα από την αρχή, έκανα κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει, και ο Λοβέρδος μου αρέσει σαν εικόνα. Του Ανδρουλάκη η εικόνα να πηδάει μου αρέσει πιο πολύ. Και οι δύο αριστεροί με δεξιές τσέπες είναι πάντως, οπότε δεν έχει σημασία. Α, είναι και οι δύο αριστεροί. Με δεξιές τσέπες όμως, έτσι αυτή είναι. Είναι original η αριστερή, κατάλαβες. Πάντως μην παραμυθιάζεσαι. Ναι. Ο Λοβέρδος δεν πηδάει σίγουρα. Παλιά. Τι παλιά, ποτέ. Τώρα είναι σε απόσταση, αλλά όταν πάει για πρωθυπουργό θα βγουν όλες οι φοιτητριούλες οι παλιές του. Μπα, όχι. Μόνο αν πάει για πρωθυπουργό πρόκειται να γαμίσει. Εμάς. Ο Τράγκας που δεν εμφανίζεται. Σε ποιο κέντρο λες, σ' άρεσε αυτό που είχα τη σημασία. Αφού άλλη εμφανίζεται τώρα, έξω ο Τράγκας πάει, ναι. Έχω ακούσει μερικά guest στο Fever. Ναι, ναι. Με Βανδύ Κοκκίνο και το Playmobil τον Οικονομόπουλο. Πω. Και θα σκάει και ο Τράγκας εκεί που και πού να κάνει εξτραδάκια. Ναι, ναι. Δεν θα τραγουδάει, μην νομίζει. Ah. Η μασονία θα λέει, ξέρεις, τα γνωστά. Η ξεκολιάρα, η Μέρκελ, όλα αυτά στο Fever φαντάσουν. Ναι, ναι. Και κάτι πιστευτικό, εσύ που δεν εμφανίζεσαι, έτσι, από περιέργεια δηλαδή. Θα πω όλα μεταξύ μας. Ναι, ναι. Το είχα πάντα όνειρο. Ναι. Στα αστέρια της Γλυφάδας. Γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί είμαι το πιο λαμπρό αστέρι. Ωραίο συνειρμός, μπράβο, μ' άρεσε. Γι' αυτό το έκανα. Μα γι' αυτό ήθελα και τα αστέρια. Μα λεγόταν αλλιώς δεν το ήθελα. Τι θα έλεγα, στο Ρίμπας, χαίστηκα για το Ρίμπας. Έλα, γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτόν τον μπουκ, τον Καρατζαφίδερ. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, σωστά. Το σωτήρα του έθνους. Ακριβώς. Αυτόν τον μπουκ, τον Καρατζαφίδερ, μπορείς να μου εξηγήσετε γιατί. Σας παρακαλώ πολύ. Το σωτήρα του έθνους. Πολύ. Οφείλω να το πω. Γιατί την χάνει υπερπροβολής από τα μέσα, μπορείς να μου πεις. Θέμα τύχης. Είδες, αν σου κάτσει, αυτό όπως το πες, την χάνει. Ναι, την χάνει, αλλά την χάνει αρκετά συχνά. Και ξέρεις, όταν την χάνει αρκετά συχνά. Κολόφαρδος. Δηλαδή και σωτήρας του έθνους και κολόφαρδος. Ναι, μόνο σωτήρας δεν είναι. Πες μου για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό. Ενώ είναι θέμα κολοφαρδίας. Ότι είναι κάθε μέρα στα κανάλια, εσύ πιστεύεις. Περίμενε. Έχει αυτό το ψεύτο τσαμπουκά και αυτό το μικρομεγαλισμό που εκπροσωπεί ένα κόμμα που έχει πάνω από 5% βαριά. Εξήγησε μου για ποιο λόγο αυτόν τον άνθρωπο τον βγάζουν συνέχεια τα μέσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Την κυρία θα ήθελα. Από πού τηλεφωνείτε? Μπισκότα Παπαδοπούλου. Ποιος είναι, Μιράντα είσαι? Όχι, λάθος κάνετε. Είμαι από το τμήμα marketing. Α, συγγνώμη, σε μπέρδεψα με τη Μιράντα. Η Μιράντα είναι εκεί. Η Μιράντα, είπατε. Ναι. Επώνυμο, μήπως ξέρετε. Παπαδοπούλου. Η κυρία Μιράντα Παπαδοπούλου δυστυχώς δεν είναι εν ζωή, να το πω. Δεν είναι κοντά μας, μην μου πεις. Α, η Πτυμπέρ, ούτε. Γραφείο Νάσου Αλευρά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρής, είμαι ο συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Καλά, καλημέρα. Κύριος Αλευράς, εντάξει? Ο κύριος Αλευράς, καλά, ναι. Εντάξει. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, γιατί ετοιμάζουμε εδώ κάτι με τον κύριο Παπαδήμου. Με αφορμή την δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης περί μνημονίου, θέλω να μου πείτε αν ο κύριος Αλευράς το έχει διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ και να το ρωτήσω γιατί ταξιδεύει για Χάγη. Πάει για Χάγη? Ναι. Δεν έχετε ακούσει αν το ψήφισε έτσι, αν το είχε διαβάσει πριν, τι και πώς? Είμαι σίγουρη ότι το έχει διαβάσει, αλλά δεν το μπορώ να σας επιβεβαιώσω. Καλά, ναι, και για τον κύριο Χρυσοχοίδη ήμασταν σίγουροι, αλλά τα είδατε. Όχι, όχι, δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω, ούτε να το αρνηθώ, γιατί απουσιάζει. Απουσιάζει. Πότε μπορούμε να μάθουμε, τι να γράψω δίπλα, ας πούμε εγώ. Να γράψω το έχει διαβάσει, τι λέτε? Θέλετε να το καλέσετε στο κινητό? Αφού είπατε ότι είναι. Ταξιδεύει, δεν λέτε? Αυτή τη στιγμή, για τώρα το θέλετε? Α, να πάρω αργότερα. Ναι, ναι. Α, καλά, βάζω ένα μάλλον ναι δίπλα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μην το έχει διαβάσει ο κύριος Αλευράς. Σε μπάση περιπτώσει, θα πρέπει όμως να μιλήσετε με τον ίδιο. Ναι, εντάξει, καλά. Βάζω ένα μάλλον ναι για αρχή. Γιατί και το λογικό είναι αυτό, να το έχει διαβάσει. Άντε, έτσι το ψήφισε. Όχι, είναι και δικηγόρος. Είναι, και... Ναι, επειδή είναι δικηγόρος γι' αυτό. Εντάξει, να είστε καλά. Και εσείς. Καλημέρα. Ήταν το γραφείο του Νάσου Αλευρά. Ας παραμείνουμε στο καλό θέατρο. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το πολιτικό γραφείο της κυρίας Ζούνη. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρής, είμαι ο συνεργάτης του κυρίου Παπαδήμου. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε, με αφορμή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ξέρετε, έτσι, περί μνημονίου. Περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, με. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Μαζί μιλούσαμε πριν. Όχι, ε. Πείτε μου, ναι. Ο Ανδρέας ο Τεπενδρής, ο συνεργάτης του κύριου Παπαδήμου, τι κάνετε? Ναι, τι θέλετε ακριβώς? Ναι, είπα και στην κοπέλα. Σχετικά... Ποια κοπέλα. Τώρα μίλησα μια κοπέλα πριν. Ποια κοπέλα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κάποιο λάθος έχετε κάνει. Γεια σας. Δεν ήταν κοπέλα πριν, τι ήτανε? Λοιπόν, κάποιο λάθος έχετε κάνει. Μα πώς έχω κάνει λάθος, ήταν λοιπόν. Κοπέλα πριν. Μας κατάλαβαν και εκεί. Ρωτάτε και πολύ να πούμε κάτι για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Είναι τόσο ισχυρές οι εικόνες του, είμαστε όντως σε δύσκολη θέση να πούμε. Είναι τόσο ισχυρές οι εικόνες του από τις ταινίες που οποιοδήποτε ήχος θα μείωνε. Όπως και να έχει, με αυτά που ακούσαμε στην εκπομπή, με όλο αυτό το σκυλολόι των πολιτικών, είναι ένα αντίβαρο και είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε, να ξαναδούμε αυτές τις ταινίες και να ταξιδέψουμε με το έργο του. Διαλέξαμε έναν άλλο τρόπο, να πούμε έτσι και το «Γεια», με ένα τραγούδι που μας αρέσει γενικώς. Όπου κι αφτερούγησα, όπου κι αχτίσα τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσα, εκεί που φτερούγιζει ο νους, εκεί που ξημερώνει, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Το τραγούδι είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα έχουμε τη χαρά την Παρασκευή, θα τον έχουμε εδώ. Το Θανάση Παπακοσταντίνου έρχεται από τη Λάρισα για κάποιες εμφανίσεις στο Γιάλινο και θα είναι στην εκπομπή. Δεν εμφανίζεται, δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν μιλάει πουθενά, μας διάλεξε. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας. Θα τον ακούσουμε εδώ να μας πει για όλα αυτά που ξέρει να λέει, όχι μόνο με τα τραγούδια του, κυρίως με τον πολύ δυναμικό και τόσο αναγκαίο λόγο του. Ο Μάριος Καγής ήταν στον ήχο. Σας αποχαιρετούμε για να ακούσουμε και τον ωραίο στίχο, το αλυταριό αυτών των νου. Και λέει τα όνειρά σου, όσες κι αχτίζουν φυλάκια, κι αν ο κλειός στενεύει, πόνους μας είναι αλυτάριο, πόλο θα δραπέτε. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω.